Het is nu 9 uur. Dit is Frontline Israël. Actualiteiten uit en over Israël. Frontline Israël wordt gepresenteerd door Jack van der Tang. Shalom, luisteraars. Afgelopen week vond er in Jeruzalem een mars plaats die me ernstig heeft doen schrikken. Wat dat is, hoort u in dit uur. We hebben allerlei korte nieuwsberichten. En helaas blijven de aanslagen in Israël gewoon doorgaan. Vanmiddag vond er ook een aanslag plaats in Marseille. Modeketen H&M lag onder vuur in Israël en daarbuiten. Wie zijn Mark Sykes en George Picat? En waar zijn zij verantwoordelijk voor? U hoort het allemaal in dit uur. Welkom bij Frontline Israël. Avinu Malkenu, en u hoorde het gezongen worden vanuit de Messiaanse beweging in Israël. En later dit uur vindt u een hele traditionele opname van hetzelfde lied, maar dan in een synagoge. En ik ben benieuwd wat u daarvan vindt. Luisteraars, er is afgelopen week weer heel veel te melden uit Israël, over Israël. En wat is er toch veel nieuws? Wat is er toch veel nieuws? Wat gebeurt er toch allemaal in het Midden-Oosten onder andere? En ja, iets wat eigenlijk opviel, gisteravond was de oud-president van Frankrijk, Sarkozy, in Londen. Hij hield daar een speech en hij heeft daar een mooie prijs voor gekregen. Maar hij deed dat tijdens dat diner en er waren een aantal grote namen bij. Maar onder andere de opperrabijn van Engeland en Ephraim Mirvis en ook de rabbijn-president Rabbi Pinchas Goldschmidt. Allemaal grote namen. Maar waarin hij het opnam dat in Frankrijk de Joden toch beschermd moesten worden. En hij zei, we hebben niet tegen de nazi's gevochten, zodat 70 jaar later de Joden ons land kunnen verlaten. Nee, wij willen dat ze blijven. En hij heeft door nogal een aantal pittige uitspraken gedaan zondagavond. En dan is het toch wel heel vervelend en treurig dat dan vlak daarna bekend wordt dat er opnieuw weer een aanslag is gepleegd op een Joodse man. Dat is dan wel donderdag gebeurd, maar de dingen komen soms later naar buiten. Gebeurde in Marseille bij de synagoge. 16-jarige jongen die heeft daar geprobeerd om een Joodse man neer te steken. Een leraar, gelukkig lichte verwondingen, maar uiteindelijk is hij wel gepakt door de politie. Helaas is het al een hele tijd zo dat in Frankrijk er nogal wat aanslagen op Joodse mensen gebeuren en er een golf van mensen is die Aliyah maakt. Joodse mensen die weg willen uit Frankrijk. Er stond afgelopen week een bijzonder artikel ook in de krant met dank aan Karel die mij daarop wees. Maar u weet allemaal nog wel, en daar is de afgelopen tijd, omdat het een jaar geleden is, aandacht aangegeven aan de aanslag op deze kosher supermarkt in Parijs. Maar er zijn nieuwe details daarvan gekomen. Wat blijkt namelijk, en ik denk, luisteraars, dat het ongelooflijk belangrijk is om te realiseren wat er momenteel aan het gebeuren is, ook in Israël. Want in het nieuws, en daar hebben we het al een paar keer over gehad, hier in Frontline Israël, wordt er steeds gemeld ook hè, dat de NOS zo zegt van zoveel doden in Israël. En zoveel doden onder de Palestijnen. Met andere woorden, waar praten jullie over? Er gebeuren er vallen veel meer doden. Wat is de achterliggende gedachte? Nou, het volgende was dat er in de BBC een reportage gemaakt is over de aanslag in die kosher supermarkt. En wat blijkt dat de terrorist, de ISIS-terrorist, Amedi Coulibaly, hij is die kosher supermarkt toen ingestormd in Parijs en heeft toen 4 mensen gedood. En de eigenaresse van die supermarkt vertelde hij dat hij wilde sterven als een martelaar. En de vrouw die schrok daar vreselijk van. Ze zei, ik dacht dat hij kwam voor geld. En toen zei ik dat tegen, wat wil je hebben of ga alsjeblieft weg. Toen zei hij, jullie snappen er nog steeds niks van. En toen zei hij, ik kom hier om te sterven als een martelaar. En om de naam van Allah en de profeet Mohammed groot te maken. En dat is de kern van alles waar het om draait met de aanslagen, ook met de steekpartijen in Israël. De mensen komen daar en ze willen natuurlijk een Jood doodsteken, maar het meest belangrijke is, luisteraars, dat degenen die aankomen met een mes of met wat dan ook, zij hopen en ze willen gedood worden. Gedood om te sterven als een martelaar met alle valse beloftes die er uitgesproken zijn over de 70 maagden die wachten in het paradijs. Dat is de kern van het verhaal en dat wordt niet verteld. En dat speelt in de islam een hele belangrijke grond van de zoveel doden die er vallen. En ik wou en ik bid dat ook de politiek zich dit meer en meer bewust gaat worden dat het veel ernstiger is dan dat we zien ook als we nu kijken wat er allemaal gebeurt in Europa. We gaan nu wat kijken naar korte berichten uit de kranten uit het buitenland. 7 democratische wetgevers deden op woensdag een beroep aan de regering Obama om onmiddellijk voelbare sancties aan Iran op te leggen vanwege deze recente schendingen van de resoluties van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. We roepen de administratie op om nieuwe Amerikaanse sancties aan te kondigen tegen individuen en entiteiten die betrokken zijn in het programma voor ballistische raketten van Iran, om ervoor te zorgen dat Iran onmiddellijk aansprakelijk en verantwoordelijk zou worden gehouden voor zijn actie. Een brief aan president Obama met deze inhoud werd ondertekend door de 7 Amerikaanse wetgevers. En dit hebben we uit het Jewish Journal of Los Angeles. Uit de Jewish Chronicle from the United Kingdom kwam het volgende dat het Israëlisch rampenreliefteam ondersteunt slachtoffers van overstromingen in Engeland en ze werden daar als helden ontvangen. Bewoners in de door overstromingen getroffen gebieden van Hebden Bridge, Mitomroyd en Kirkgate in Leeds werden geholpen door 4 vrijwilligers van Israël. Een Israëlisch rampen, noodhulp en liefdadigheidsteam en dat vloog vorige week naar dit door zware overstromingen getroffen deel in Engeland. De vrijwilligers repareerden huizen en verdelen dekens en voedsel in de zwaarst getroffen gebieden. Teamleider Nevo Klik zei dat mensen geschokt waren toen ze beseften dat we uit Israël kwamen. Toen de slachtoffers dat beseften dat we eigenlijk helemaal uit Israël waren gekomen, konden ze het niet geloven. Opeens begonnen ze te grijnzen van oor tot oor en vervolgens was de reactie, wauw, echt, van Israël? Jullie komen echt om ons te helpen uit Israël? De delegatieleden zijn helden geworden. Met mensen wijzen naar hen als ze lopen door de straten. Velen hebben hen benaderd om handen te schudden en hun dankbaarheid te uiten. De leider van het Israël-team vertelde de verbaasde bewoners: "We hebben een ander team dat staat te wachten in Israël om te vertrekken. We zijn hier nu gewoon om te beoordelen waar die het meest nodig is." Dan was er nog nieuws van Frankrijk. Vanuit Frankrijk, de premier van Frankrijk. Hij betreurt het groeiende aantal van Franse Joden die het land verlaten voor Israël. En deze woorden sprak hij toen hij en Joodse leiders eer brachten aan de vier mensen die werden neergeschoten in de kosher supermarkt een jaar geleden door een aanvaller die beweerde banden te hebben met een groep Islamitische Staat. Daar hebben we het net al kort even over gehad. De ceremonie afgelopen zaterdagavond was onderdeel van een weekend van de inspanningen om de religieuze spanningen te verminderen, maar ook om de verjaardag van de aanslagen op de supermarkt en de satirische krant Charlie Hebdo te markeren. De minister-president, Manuel Valls, hij zei dat Frankrijk niet Frankrijk is zonder zijn Joden. Hij noemde het onaanvaardbaar te zien dat Franse Joden hun huis verlaten en in steeds grotere aantallen weggaan, omdat ze zich niet meer veilig voelen, zoals hij zei, in ons huis, in ons land, Frankrijk. En dan was er ook nog nieuws uit Duitsland en dat heeft te maken met de nieuwe uitgave van Mein Kampf. En er was een persconferentie afgelopen vrijdag en daar vertelde de uitgever dat hij 15.000 bestellingen had ontvangen voor de herdruk van het boek Mein Kampf, terwijl de eerste herdruk er slechts 4.000 exemplaren voor waren. Dan nieuwtje van de Times of Israel, want er is een nieuwe Mossad-chef, daar hebben we het pas al over gehad. En hij zei dat de Iran-deal nogal gevaarlijk is. De in juli getekende nucleaire overeenkomst met Iran betekent dat de dreiging voor Israël, die uitgaat van de Islamitische Republiek Iran, aanzienlijk is toegenomen. Yossi Cohen, dat is dus de nieuwe Mossad-chef, hij waarschuwde hiervoor afgelopen woensdag toen hij werd beëdigd als het nieuwe hoofd van de Mossad-inlichtingendienst. De belangrijkste uitdaging is de Iraanse dreiging. Ondanks de nucleaire deal, en hij zegt dan, ik denk juist als gevolg daarvan dat de dreiging juist sterk is toegenomen. Iran blijft pleiten voor de vernietiging van Israël, terwijl het ondertussen zijn militaire kracht verhoogt en haar greep op de regio aan het versterken is, aldus Cohen. Bovendien ontwikkelt en gebruikt het terreurcellen als middel om haar doelen te bereiken. Een opmerkelijk bericht die stond in Jerusalem Post afgelopen week, dat een hooggeplaatste Israëlische functionaris heeft verteld tegen het Saoedische nieuws Elaf dat Israël geheime relaties en gemeenschappelijke belangen heeft met meerdere Arabische staten naast Egypte en Jordanië. De officier legt uit dat de Midden-Oostenregio is gebouwd op vier verschillende machten. De eerste is Iran en haar aanhangers. En die aanhangers zijn dan Syrië, Hezbollah, de Houthis in Jemen en andere Iraanse ondersteunende groepen. En dan moet je denken aan Hamas en Islamitische Jihad. De tweede kracht en de belangrijkste van vandaag, dat zijn de gematigde landen zoals Egypte, Jordanië en de Persische Golfstaten. Israël heeft met deze staten een gemeenschappelijke taal. En de derde macht is de Islamitische Broederschap, die niet langer invloed heeft na haar falen in Egypte en Tunesië. De vierde macht, hoe ik het noemen wil, bestaat uit jihadistische groepen zoals de Islamitische Staat en Jihad al-Nusra, die tegen iedereen vechten van Iran, als ook tegen de gematigde staten en zelfs tegen de moslimbroederschap. En dan zei de officier, wij als Israël zijn een eiland van stabiliteit in deze stormachtige zee. Maar er is een gevaar dat de strijd ons zal bereiken als de regio voor langere tijd instabiel blijft. Daarom moeten we profiteren van de kansen om samen te werken met de gematigde staten om zo een nieuwe rust in de regio te bewerkstelligen. Maar Pakistan is ook een belangrijke speler, want zij dreigt Iran van de kaart te vegen als Saoedi-Arabië wordt aangevallen. In Pakistans eerste heldere nucleaire dreiging aan Iran heeft de stafchef, generaal Rahil Sharif, afgelopen zondag gezworen Iran van de kaart te vegen uit het gezicht van de aarde als schade wordt gedaan aan Saoedi-Arabië. Hij gaf deze belofte aan de Saoedi-adjunct-kroonprins en minister van Defensie Mohammed bin Salman, die op bezoek was bij een militaire basis in Rawalpindi. En dat maakt het volgens mij toch allemaal wel heel erg explosief wat er momenteel in het Midden-Oosten aan het gebeuren is. Een heel ander bericht wat ons bereikte, dat gaat over een hotel. Het Jerusalem Waldorf Astoria Hotel. Bekend, denk ik, voor een aantal mensen vanwege het langslopen, omdat het er zo mooi uitziet. Daar ken ik het ook van. Ik ken het niet van de binnenkant. Maar dit hotel, dat werd gerangschikt als het 7e beste hotel in de wereld bij de jaarlijkse Condé Nast Traveler's 2015 Reader's Choice Award Survey. Ja, het is een hele lange zin. Nou, dat verregaand onderzoek overspant 6 continenten en 47 landen. Volgens Condé Nast hebben meer dan 128.000 reizigers de enquête ingevuld die 's werelds top 100 luxe hotels beoordeelt. Het brede scala van de top-rated ervaringen was indrukwekkend. Van elegante kastelen op het Ierse platteland tot trendy safari-kampen in het spoor van de grote migratie tegenover de Serengeti, aldus het magazine. De Waldorf Astoria in Jeruzalem werd in 2014 voor het publiek geopend. Voorheen diende het als het Palace Hotel tijdens het Britse mandaat in 1929. Later werd het een regeringsfaciliteit. Het pand, dat een adembenemend uitzicht beschikt over de oude stad en het Independence Park, werd overgenomen door de beroemde familie Reichman van Toronto voor meer dan $30 miljoen in 2005. In een interview met de Jerusalem Post, voordat het werd voltooid, vertelde Joseph Reichman, die op het ontwerp en de bouw van het hotel toezicht hield, dat hij hoopte dat het hotel een groot deel van de well-to-do mensen zal overtuigen over de hele wereld van een langer verblijf in de stad en een versterking zo te zijn voor de economie en uiteraard ook om de schoonheid te behouden van dit mooie, schitterende gebouw. In een opmerkelijk interview in de Bulletin of the Atomic Scientist stond een interview met Prins Turki Al Faisal. Hij is een senior lid van de Saoedische koninklijke familie en hij was ook eens Saoedische ambassadeur in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië. En hij diende als hoofd van de Saoedische Algemene Inlichtingendienst voor meer dan 20 jaar. Hij zei in dat interview: wij zijn degene die last hebben van de Iraanse politiek en het beleid. Als je kijkt naar het hele scala van Iraanse inmenging, als je kijkt naar Libanon, Palestina, Syrië, Irak, Bahrein en Jemen, dan zijn er een hele reeks problemen voor ons. Iran is de initiatiefnemer, de aanstichter en de uitlokker van de instabiliteit en vele negatieve zaken in dit werelddeel. Het Iraanse volk, de mensen, dat zijn de meest prachtige mensen die je kunt ontmoeten. En in het bijzonder, overal in het gebied van de golf in de Arabische wereld, is er respect en bewondering voor de Iraanse cultuur en hun historische prestaties. Maar de leiding in Iran is degene die het Iraanse volk heeft geduwd in de positie waarin ze nu zijn. Kijk naar de verkiezingen in 2009, toen Ahmadinejad kandidaat was voor zijn tweede termijn. Er was toen iets dat de Iraanse lente genoemd kon worden. Maar het regime onderdrukte dit heftig en heel veel mensen verloren hun leven. Veel mensen werden in de gevangenis gezet. En de leiders van de beweging zijn nu nog steeds onder huisarrest. Dingen worden niet afgewikkeld in Iran. En nog steeds is er in Iran overal een populaire anti-regime sentiment. Het wetenschappelijk Gatestone Instituut publiceerde afgelopen week ook het volgende artikel. En ze zeiden: het is tijd voor de Palestijnen te erkennen dat de Joden hier zijn om te blijven. Het enige namelijk waar de Palestijnse leiders en terroristische organisaties het over eens kunnen zijn, is een obsessie om de staat Israël te vernietigen en de oprichting van een Palestijnse staat op de ruïnes van Israël. Zolang de Palestijnen dachten dat ze konden krijgen wat ze wilden door middel van onderhandelingen en onverzettelijkheid, verborgen zij hun ware bedoelingen. Echter, toen duidelijk werd de Israëli's hun vraag naar de erkenning van Israël als een Joodse staat niet te zullen opgeven en niet willen afzien van het recht op terugkeer, kwamen de Palestijnse extremisten uit de schuilplaatsen. En dat blijkt uit resultaten consistent verkregen door opiniepeilingen uitgevoerd door Palestijnse verkiezingscentra. En daaruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de Palestijnen een gewapende campagne tegen Israël steunt en de vernietiging van Israël wil zien. De Palestijnse leiders hebben nog steeds niet begrepen dat er niets zal zijn dat de Israëli's zal bewegen het land te verlaten. Terrorisme versterkt alleen hun vastberadenheid. Alsmaar maken zij de verschrikkelijke fout door het hun kinderen wijs te maken en te onderwijzen, generatie na generatie, de Joden en Israëliërs te haten en de wil om de staat Israël te vernietigen. Ze hersenspoelen continu kijkers van de door overheid gerunde Palestijnse televisie met de onzin en te zeggen dat het met de hulp van Allah de staat Israël tijdelijk is en uiteindelijk zou ophouden te bestaan. Ze moeten al lang geleden hebben begrepen dat de Joden er altijd al waren in Palestina, dat ze hier voor altijd blijven en dat het vermoorden op straat niets aan de situatie zal veranderen. De tijd is gekomen om te proberen te creëren, voor het eerst in de geschiedenis, een rustige en gedemilitariseerde Palestijnse staat waar zowel de Israëli's voor decennia al hebben aangegeven ze de Palestijnen maar al te graag mee willen helpen dat te bereiken. Aan het begin van het programma noemde ik al de namen Mark Sykes en François-Georges Picot. En ik weet niet of de namen u wat zeggen. Het zijn wel hele bijzondere namen en hele belangrijke namen. Waar zijn deze twee mannen verantwoordelijk voor? Zij zijn de mannen, Mark Sykes en François-Georges Picot. Zij zijn namelijk verantwoordelijk voor het verdelen van het Midden-Oosten tussen Groot-Brittannië en Frankrijk in het geheim in het midden van de Eerste Wereldoorlog. Maar dat deden ze op een manier die geen rekening hield met de demografische, de socio-culturele en religieuze aspecten van de lokale bevolking. Verschillende Arabische stammen bevonden zich ineens verspreid over verschillende staten. Geregeerd door een Alawite minderheid in de Soenitische meerderheid van Syrië en dominantie van de Soenitische minderheid over de Sjiitische meerderheid in Irak. Ik hoop dat u het nog een beetje kunt volgen. Maar dat heeft wel geleid tot opstanden. Staatsgrepen en opstanden die nog steeds aan de gang zijn vandaag de dag. Vandaag is in de hele regio het gezag ingestort en de mensen zijn op zoek naar hun oudere identiteiten. De Soenieten, de Sjiïten en de Koerden. Sectarische groepen, vaak islamitische, die hebben het machtsvacuüm opgevuld. Alle onrust in de Arabische wereld is intern, sociaal, religieus en tribaal, zonder enige link naar een Arabisch-Israëlisch conflict. Het komt en het is het gevolg van corrupte leiders. Die corrupte leiders die al tientallen jaren geprofiteerd hebben van de armoede en de onwetendheid van hun burgers en volop konden stelen uit de nationale schatkist. En dat deden ze door het creëren van een politiestaat en door het regeren middels terreur en een cultus rond hun persoonlijkheid. De grootste uitdaging voor de erfenis van deze twee mannen, Sykes en Picot, en hun overeenkomst komt van de radicale islam, wiens fracties het idee van nationalisme in het algemeen ontkennen en het lokale nationalisme in het bijzonder. Zij geloven in de heropleving van de islamitische umma, de islamitische natie betekent dat, als een politieke entiteit die moet worden bestuurd volgens de sharia, de islamitische wet. Malkeinu, Chatan Olefanecha. Avinu Malkeinu, Chalon Aleinu, Veyalon Aleinu, Vetapeinu. Venu Makenu, een zeer oude opname uit een synagoge, Kantor heet de cd. En ja, dit is weer een hele andere manier, maar het is wel hele mooie muziek als je dit zo hoort bij het concert wat opgenomen is. En dat is al heel wat jaartjes geleden. Het is een hele oude cd, ik heb hem gekregen een tijd geleden. En ik kan niet terughalen waar nou precies en wanneer het is opgenomen. We gaan weer naar het nieuws van deze week, of van afgelopen week kan ik eigenlijk beter zeggen, want het nieuws wat nog gaat komen, dat weten we natuurlijk nog niet. We weten allemaal, verleden week de schutter die er was, en die vertrokken is, die gezocht werd vanwege de moorden die hij in Tel Aviv had gepleegd. Nou, hij is gepakt, maar veel van de inwoners van Arara, want daar was die namelijk, wisten dat de voortvluchtige schutter Nashat Milhelm verstopt zat in deze Arabische stad in het noorden van Israël bij zijn familie. Maar ze waren terughoudend om hem te overhandigen aan de autoriteiten. Dat zegt dan de lokale bevolking. En hij is daar afgelopen zaterdag gedood in een vuurgevecht met veiligheidstroepen. De Times of Israel heeft afgelopen week gemaild dat de veiligheidsexperts vrezen voor een Europees 9-11 in het komende jaar. Terrorismebestrijding en de ambtenaren daarvan die zeggen dat ISIS heeft geleerd van eerdere aanslagen en is nu bezig in het gelijktijdig plannen van grote aanvallen in meerdere landen tegelijk van Europa. Dan een opmerkelijk nieuwtje waar ik toch het een en ander over wil vertellen, beste luisteraars, is dat hier staat al Arabian News. Zij zeggen dat het commando van de gezamenlijke operaties in Irak, dat heeft ontkend zaterdag dat de Turkse strijdkrachten die gevestigd zijn in Noord-Irak zijn aangevallen door ISIS. of een botsing met de militanten. En dat zeggen ze, weerleggen ze de claims van de Turkse president Tayyip Erdogan. Deze Erdogan, die zogenaamd zo positief gezien wordt door velen in Europa, is een vreselijke man. Wij hebben met een aantal organisaties samen een aantal vrachtwagens laten sturen naar Koerdistan. En er staan inmiddels heel wat vrachtwagens langs de grens van Turkije-Koerdistan. Zelfs zo erg dat de laatste cijfers die mij bereikt hebben, 12.000 vrachtwagens met hulpgoederen worden door Turkije niet Irak ingelaten. Deze zijn bestemd voor de Koerden daar zo. Er zit van alles in, maar Erdogan verbiedt het. Ook in de havenstad, de grootste havenstad in die regio van Turkije, staan 5.000 containers die niet worden toegelaten of vrijgegeven om naar Irak en dan Koerdistan te gaan. Het is ongelooflijk wat deze man allemaal voor elkaar krijgt. En het is echt een ernstige iets. En er staan 12.000 vrachtwagens. Kun je je dat voorstellen? Het is ongelooflijk wat daar allemaal in dat Noord-Irak aan het gebeuren is. Het Katholiek Nieuwsblad meldde afgelopen weekend dat in afwachting van het moment dat de jihad naar jullie land en naar jullie wijk komt, is de Islamitische Staat alvast begonnen om de moslims in Europa te instrueren. En dat doen ze via publicaties als de gids voor de Mujahideen. En dat heeft als ondertitel Hoe te overleven in het Westen. Vladimir Poetin zei in Al Arabia News, hij zei: Rusland wil het terrorisme bevechten samen met de rest van de wereld. Maar hij beschuldigt opnieuw het Westen van een bijdrage aan juist het verergeren van die internationale crisis. Dan een nieuwtje van H&M. En ik weet niet wie van u allemaal bij de H&M wel eens kleding koopt. Nou, wat is er gebeurd? De talit, de gebedsmantels van Israël. De bekende wit-blauwe, er zijn ook wel wat andere kleuren, maar met de strepen. Een soort gelijke talit als sjaal werd eigenlijk de koop aangeboden in H&M. En er is een hoop kritiek en een hoop gedoe over geweest dat dit gebeurd is. En inmiddels zijn ze allemaal uit de items uit de schappen van Israël weggehaald. Ik moet u zeggen, ik ben niet gelijk wezen controleren hier hoe het in Nederland zit. Misschien weet u het, dan mag u dat mailen. Maar dat is wel heel apart. Ik hoorde van Joodse mensen die zeiden, nou, ik vind het wel een beetje allemaal overdreven. Tja, het lijkt erop, maar goed, wat dan nog? Nou, in ieder geval, in Israël was het een aardige rel. Een ander nieuwtje ook weer uit de Volkskrant was dat het huis van Saoed, van Saoedi-Arabië natuurlijk de leiders, staat op instorten. Het Westen heeft altijd alles gedaan om de Saoedische koninklijke familie, ondanks haar steun aan de jihadistische terrorisme in het zadel te houden, omwille van de stabiliteit in de regio. Maar die tijd is nu voorbij. Nou, we hebben net al gehoord het een en ander wat er allemaal aan de hand is in het Midden-Oosten met Iran ook. Dus we houden ons hart vast. Dan een Arabische nieuwsbron, Asharq al-Awsat. Zij zeggen dat Iran staat nummer 1 in de wereldwijde mensenhandel, in het bijzonder in de handel in kinderen. Deze plaats is het gevolg van de verslechterende economische omstandigheden en de erosie van de middenklasse die te wijten is aan een slechte regering. Nou, Asharq al-Awsat is een Saoedische website. Dan heeft de Washington Times een beetje olie op het vuur gegooid. Wat hebben zij gezegd? Ze zeggen, de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zal naar verluid van plan zijn president Obama betaald zetten. En waarom? Omdat hij negeerd heeft de bezwaren van Netanyahu tegen de Iraanse nucleaire deal vorig jaar. Hij wordt beschuldigd van het feit dat Netanyahu de gematigde Arabieren aanzet om Obama's wens te dwarsbomen, die de secretaris-generaal van de Verenigde Naties wil worden als hij het Witte Huis volgend jaar heeft verlaten. Nou, dan hoort u dat ook maar weer gelijk. Of het waar is, ik weet het niet, maar de Washington Times heeft dit bericht. Gatestone, dat is dat wetenschappelijk bureau, en daar hebben we al eerder een nieuwtje over gemeld. Die melden namelijk in Zweden het volgende. En er waren 30 moslimmannen. Zij zeiden dat de vrouw in strijd handelt met de islamitische sharia-wetgeving als zij in Zweden loopt zonder dat zij door een man of haar eigen man wordt vergezeld. En dan mag ze dus verkracht worden, als het ware. En dat is dus ook gebeurd en haar tienerzoon is ook vermoord. Tja, het is echt ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Dan hebben we het net gehad over de moordenaar die doodgeschoten is in het noorden van Israël afgelopen zaterdag. En die een week ervoor in Tel Aviv een aantal mensen op zijn geweten heeft door ze te doden in die koffieshop. Wat meldt dus het officiële nieuwsbureau van de Palestijnen? Het ministerie van Volksgezondheid zegt over deze man: hij is een van de liefste martelaren en zijn naam zal worden gegraveerd met zijn zuiver bloed die de grond van ons vrije land doordringt. En dat is dus echt gemeld door een officieel persbureau van de Palestijnen. Onbegrijpelijk dat dit allemaal maar kan. Dan het volgende, en dat komt uit het nieuws van Franklin ter Horst. Wat zegt hij? Hij zegt dat velen in Amerika zich afvragen of Barack Hussein Obama voorbereidingen treft om, waarom? Om de staat van beleg af te kondigen, omdat ze zien dat hij een tyranniek bewind aan het vestigen is. Naast de vele door hem ondertekende executive orders die hem en zijn administratie onbeperkte macht geven, heeft hij ook namelijk op 1 januari 2012, dus ik kom weer even geleden, de omstreden National Defense Authorization Act ondertekend, die het mogelijk maakt om Amerikaanse burgers zonder vorm van proces op te pakken en voor onbetaalde tijd op te sluiten. Ik zou toch een kanttekening willen maken. Franklin ter Horst heeft hele goede berichten en ik weet dat dit daar echt speelt. Maar er is nogal wat aan samensweringstheorieën in Amerika. Het is echt ongelooflijk. Het probleem is dat je op een gegeven moment door de bomen het bos niet meer ziet. Zoveel theorieën, zoveel visies, zoveel meningen zijn er. Zo is er nu groot nieuws dat er door de NASA er heel veel geheim wordt gehouden vanwege allerlei zaken die in de ruimte plaatsvinden en de honderden kometen die elk jaar onze aarde net mist. Ik weet dat er in de Bijbel het een en ander over te staat te lezen. Wat er allemaal van waar is, we weten het allemaal niet. Maar soms kun je zo opgaan in samensweringstheorieën dat je niet meer gefocust bent op wat staat er in de Bijbel, wat staat er te gebeuren. Dat hoort bepalend voor ons te zijn. In ieder geval, je kunt daarin namelijk helemaal wel meegesleurd worden en helemaal gefocust zijn op die dingen en al het andere niet meer zien. Ik zeg dus niet dat je er niet mee bezig mag zijn, maar wees wel een beetje nuchter. Jerusalem Post dan, die heeft gezegd dat Al-Qaeda, het islamitische Maghreb, het is een onderdeel dus van die Al-Qaeda, die hebben gedreigd Rome, Napels en Madrid aan te vallen. En ze blijven ook maar roepen en schelden tegen Frankrijk. Ze hebben gedreigd meer terreuraanslagen in de westerse hoofdsteden. En dat heeft onder andere te maken met de militaire interventie van Frankrijk in Mali. En dan Arut Sheva, die meldde ook nog afgelopen weekend dat de Duitse politie 2 islamitische migranten heeft gearresteerd. En dat heeft te maken nadat ze een antisemitische aanval hebben gepleegd op een Joodse man in Noord-Duitsland afgelopen week. Het slachtoffer was een 49-jarige Franse burger. Hij werd op de grond geduwd. Hij werd beroofd bij de veerhaven Poetkarten. En er werd geroepen Jahoed. En Jahoed is een scheldwoord voor een Jood. U zult zich misschien afvragen wat ik nou weer laat horen. Is dit iets uit het Midden-Oosten? Komt dit uit Damascus? Wordt er gevochten ergens in Irak, in Syrië? Is dit of iets uit, laten we zeggen, uit Gaza? Maar wat is het? Dat is waarom ik zo geschrokken ben. Dit, beste luisteraars, dit wat u hoorde, de geweerschoten, alles wat u daar hoorde, het schelden, dat heeft afgelopen week plaatsgevonden in Jeruzalem. En een 100 meter afstand van French Hill. En dat is gewoon, als je als toerist of als je in Jeruzalem bent, gewoon zomaar kunt zijn. Er zit geen muur tussen de oude stad, tussen de nieuwe stad. Het is gewoon in Jeruzalem. Wat is hier toch gebeurd? Waarom heeft de politie niet ingegrepen? En ik ben eigenlijk verbijsterd dat dit zo weinig nieuws heeft bereikt. Want dit is voor mij toch absoluut nieuw wat er plaats heeft gevonden in Jeruzalem. Het heeft te maken met een terrorist, Mohammed Said Ali. Hij heeft verleden jaar op 10 oktober heeft hij bij de Damascusgate een aantal politieofficieren gedood. Hij is zelf ook gedood en zijn lichaam is dus afgelopen week overhandigd aan de Palestijnen. En toen kwam daar ineens in de Shuafat Street, zo moet je dat zeggen misschien, kwam daar een begrafenis. Duizenden mensen kwamen erheen. En de straten van Jeruzalem waren vol met groene vlaggen van Hamas. Mensen waren gemaskerd, mensen hadden banden om. En tot mijn grote verbazing, en de filmpjes waren te zien op internet, het is er maar eigenlijk heel even op de voorpagina's geweest en het nieuws ging weer verder, zag je daar met machinegeweren door de straten van Jeruzalem lopen. En ik hoef u niet te vertellen, u hoorde net hoe er in de lucht werd geschoten en hoe geroepen werd dood aan de Joden. En dit is de opdracht die Mohammed ons heeft gegeven. En dit is wat we moeten doen. En hiervoor zijn we geroepen. En er is niet ingegrepen. En ik kan u vertellen, en ik begrijp het eigenlijk ook als je de beelden ziet, dat er niet ingegrepen is. Het was zo massaal. Het was zo groot. Dat was een slachting was het geworden. En datgene wat daar gebeurde. Maar als er zo massaal wapens, en ze liepen met zwaarden, met messen in de lucht, als die zo openlijk en vrij in Jeruzalem er zijn, wat staat er allemaal nog te gebeuren? Beseffen we wel het gevaar waar het Joodse volk zich in verkeert als dit in Jeruzalem openlijk op straat gewoon plaatsvindt zonder dat er wordt ingegrepen? En daarom, ik ben echt ongelooflijk hiervan geschrokken. En ik wil u toch bidden dat en vragen om daarvoor te bidden. Want dit is toch wel iets dat ik, zolang ik hier zit, nog nooit heb meegemaakt. Zo dicht in het hart van Jeruzalem. Ashamed anymore, I have overcome. For zijn sake, I will not be silent van Ted Pearson. Ja, dat is iets wat wij zeker moeten doen. We mogen niet zwijgen, beste luisteraars. Ja, nog wat losse nieuwtjes voordat ik zometeen misschien wat eerder ook ga afsluiten. Ik kwam een nieuwtje tegen dat over het Auschwitz Museum. En uiteraard weet u Auschwitz in Polen. In het jaar 2015, afgelopen jaar, 1,72 miljoen mensen hebben deze plaats bezocht in Polen. Dat waren er uit Polen uiteraard het meeste, 425.000 bezoekers. Uit Engeland 44.000, uit Amerika 141.000, uit Duitsland 93.000 en uit Nederland 43.000. En ik kan u vertellen dat er weer een reis gepland staat door Christenen voor Israël om hier naartoe te gaan. Wil u daar wat van weten? Dan kan ik u daar wat van opsturen of vragen dat er contact met u wordt gezocht voor de Auschwitz-reis. Doe dat dan even naar reactie@radioisrael.nl. Er is aan mij gevraagd om daar wat aandacht aan te geven. Nou, wat is het doel natuurlijk van zo'n museum? Onder andere door kennis van het verleden een tweede Holocaust te voorkomen. En dat is denk ik wel belangrijk, want een analyse geeft aan dat er een groei is in Europa en een groei van het toenemend antisemitisme. Dan het volgende, Libië heb ik ook nog wat staan. ISIS, die heeft een groot deel van Libië in handen. En in Syrië en Irak, zoals bekend, is dat steeds minder. Tenminste, volgens de krantenberichten. Soms de vraag, wat is er nu wel of niet van waar? Nou, Libië komt steeds meer in handen van de ISIS. Er wordt gevochten in de omgeving van de oliehaven Es-Sider. En ze hebben nu ook Ben Jawad in handen. Dat is een plaats ongeveer 30 kilometer van de olievelden. Libië is trouwens het land met de grootste oliereserves. Ze hebben daar nu 5 olietanks gebombardeerd. Doet mij denken persoonlijk aan de olieprijs. Afgelopen week $35 per vat. Maar ik zie de prijs helemaal niet naar beneden gaan. Ik denk, ligt dat nou aan mij of niet? Ik heb afgelopen weekend, als ik het goed heb betaald, bij de macro €1,38 voor euro. Dus dan eurobrandstof, dan weet u dat in ieder geval. Ik vind het wel apart. Dan het nieuwtje dat er in de omgeving van Tiberias, daar wordt een tweede Druzenstad gebouwd. Dat is een belangrijk initiatief, omdat zij zich dan ook thuis zullen voelen. Veel Druzen gaan namelijk in het IDF, in het leger. En zo is er meer cultureel contact en meer werk ook voor hen. Iran ook wel heeft haar pas ontwikkelde raketten, daar hebben we hier ook over gesproken op de radio, opgeslagen in een nieuwe ondergrondse tunnel. De woordvoerder die op 7 januari de tunnel bezocht, verwachtte van de regering daarom een hoger budget. Hij zei, dit is nu de tweede mortierenstad in Iran. En Iran heeft er over het hele land 14 van die verspreide mortierendepots. De diepte van die depots is tussen de 30 en de 500 meter. Dus dan merkt u wel hoe moeilijk het is om zo'n mortierendepot aan te vallen. Nou, de Iraanse woordvoerder waarschuwt en zegt, ieder land, Uiteraard verwijst hij dan naar Israël dat ons aanvalt, wordt via deze tunnels beschoten. En onze mortieren, onze raketten hebben een lange afstand, namelijk 1700 kilometer. En ze zijn ook nog eens een keer nauwkeurig. Deze nieuwe mortieren worden massaal geproduceerd en ze kunnen ook nog eens atoomkoppen daarop hebben. Nou, Amerika die steunt Iran in de crisis met Saoedi-Arabië. En Obama heeft zelfs John Kerry en Susan Rice betrokken bij de problematiek tussen Iran en Saoedi-Arabië. En Amerika zegt eigenlijk, lees dan wel Obama, wij zien toch Iran als de belangrijkste partner. En dat is toch wel een groot probleem. Israël, de Verenigde Naties en resolutie 3379. Op 10 november 1975 spreekt wijlen ex-president Chaim Herzog als ambassadeur op de Verenigde Naties. Hij verweert zich tegen de resolutie waarbij Zionisme een vorm van racisme zou zijn. Die dag namelijk was het precies 37 jaar geleden na de Kristallnacht in Duitsland. In 1991, toen Herzog president was, is deze motie vervallen. Maar zelfs vandaag is de Verenigde Naties tegen Israël en accepteert de terreur, die volgens de Knesset-woordvoerder Edelstein eigenlijk nog ernstiger is in de hele wereld. Nu een beduidend zwaarder conflict. En zo gaat het maar verder. Isaac Herzog, hij is de zoon van deze Chaim, stelt dat zijn vader de democratie verdedigde. 40 jaar later vecht Israël voor haar bestaan tegen onze vijanden wat betreft het bestaansrecht en onze historische rechten. Wij moeten vechten tegen de terreur. Nooit vergeten dat links en rechts, religieus en seculier, wij alle zijn Israëli's. Wij houden van dit land, wij alle verdedigen dit en wij allen zijn bereid ons leven daarvoor te geven. Deze resolutie is een stukje papier en zo bekijken wij dat ook. Nou, dan is er een rechtszaak geweest in Spanje. Een rechtszaak tussen de boycottbeweging, de BDS, en de Israëlische Universiteit in Ariel. En die is verloren door Spanje. Het ging om een wedstrijd en die was door de Spaanse universiteiten georganiseerd. 15 Israëlische studenten kwamen in de finale samen met 20 studenten uit andere landen. En toen kwam het zover dat de BDS-movement zich ermee ging bemoeien. Volgens haar was de Ariel bezet gebied. Volgens de EU is dat verboden. En ja, Ariel begon toen maar een rechtszaak en die heeft 5 jaar geduurd. En dat vonnis was positief voor de studenten. En het was de eerste en nu ook de laatste keer dat Israëli's uit een internationale competitie zijn gegooid. Tuurlijk een grote klap voor de BDS-movement en ook voor Spanje. En deze organisatie moet tevens een boete van $100.000 betalen aan Ariel. Nou, dan uit Egypte nog een berichtje dat president El-Sisi, die heeft op 6 januari voor het tweede jaar de koptisch-christelijke mis bijgewoond in de orthodoxe kathedraal in Caïro. Hij heeft daar zelfs een korte toespraak gehouden. En hij zei, wij willen geen kwaad doen aan onze economische of politieke omstandigheden. Verscheidenheid van religie, verscheidenheid van tradities, verscheidenheid van talen zijn allemaal deel van Gods leefnormen. En ja, tot zover het nieuws van deze week. Er is heel veel te melden, maar hierbij houden we het. Het is een hele volle agenda steeds weer en vol is alles wat er gebeurt. Ik ben blij dat we dit programma elke keer maar weer kunnen leveren op Radio Israël. Ik dank u wel voor uw steun, ik dank u wel voor uw gebed, ik dank u wel voor uw support. Ik dank u voor de mensen die regelmatig een gift geven of niet regelmatig, maar toch eens. We hebben dat namelijk heel hard nodig. Dank u wel voor uw steun en support. Ik zou zeggen shalom en tot volgende week. Tot zover Frontline Israël. Het programma met actualiteiten uit en over Israël. Kijk voor meer informatie op onze website. Als u wilt reageren op deze uitzending, dan kan dat door een mail te sturen naar info@radioisrael.nl. We'll be right back. radioisrael.nl. Het is nu 10:00.